To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 16 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wzmocnienie jedności europejskiej, a także wspólne działanie przy reformach Unii. Na początek nasza reporterka o spotkaniu szefów MSZ-u Polski i Niemiec. Stowarzyszenie z Radomia kontra NFZ. Trwa walka o poradnię rehabilitacji neurologicznej, która straciła dofinansowanie. Za oknami mróz, a bociany już są. Pierwsze przyleciały na Podlasie. Polska i Niemcy opowiadają się za wzmocnieniem jedności europejskiej, tak mówił szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz po spotkaniu z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem. Dodał, że oba kraje są gotowe do wspólnego rozwiązania problemów wspólnoty i wzięcia odpowiedzialności za reformy. Na konferencji prasowej polityków była Sylwia Białek. Sylwio, jakie inne tematy poruszyli szefowie dyplomacji Polski i Niemiec? Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec rozmawiali o kwestiach dwustronnych i polityce historycznej. Zarówno Heiko Maas, jak i Jacek Czaputowicz mówili o konieczności ożywienia współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Chcę powiedzieć, że zarówno Niemcy, jak i Polska są za takim działaniem, ale do Trójkąta potrzeba woli trzech państw i będziemy starać się tą wolę uzyskać. Szefowie dyplomacji poruszyli także kwestię artykułu 7. Mam nadzieję, że za pomocą konkretnych działań będzie można znaleźć rozwiązanie, mówił Heiko Maas. Jacek Czaputowicz dodał, że w sporze z Komisją Europejską na temat reformy polskiego systemu sądownictwa Polska przedstawia argumenty za zmianami. Ministrowie poruszyli także kwestie historyczne. Heiko Maas mówił, że podczas dzisiejszych spotkań wiele się dowiedział. W trakcie rozmów w Warszawie zrozumiałem między innymi, że wiele spraw z naszej przeszłości w Polsce jest wciąż traktowanych jako tematy bardzo emocjonalne. Nie można ich po prostu odłożyć na bok, używając trzeźwego racjonalizmu. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, że gazociąg Nord Stream 2 to projekt polityczny, a Polska i Niemcy różnią się w jego ocenie. To była Sylwia Białek. Dziękuję za relację. Dodajmy, że w poniedziałek w Polsce będzie kanclerz Angela Merkel. W serwisie Trójki teraz poważne obawy rodziców i małych pacjentów. W Radomiu Stowarzyszenie Po Pierwsze Rodzina walczy o poradnię rehabilitacji neurologicznej. Placówka ma pod opieką 150 dzieci z Mazowsza i województwa świętokrzyskiego. Działa od 17 lat, ale NFZ odmówił jej finansowania. Jak tłumaczy Mateusz Bal, prezes stowarzyszenia, w konkursie fundusz wysoko punktował placówki z aparaturą do hydromasażu czy magnetoterapii. Terapia. Tych urządzeń poradnia nie ma. My uznaliśmy, że zakup tego typu sprzętu jest wydatkiem niezasadnym z racji potrzeb naszych pacjentów, gdyż sprzęt stałby nieużywany. Z decyzją nie mogą pogodzić się rodzice chorych dzieci. Ja mam córkę z zespołem Downa. Jest w tej placówce od 7 miesiąca swojego życia. Tu ją nauczono wiele rzeczy. Przewożę swoje dziecko ponad 70 km codziennie. Szukałam takiej placówki u siebie. Ja dalej nic nie mogę powiedzieć. Ludzie, nie zabierajcie nam poradni. Gdzie my się podziejemy, zamkniemy te nasze dzieci w domach? Do placówki fundusz dopłacał 30 tysięcy złotych miesięcznie. Stowarzyszenie złożyło odwołanie od decyzji NFZ-u. Los poradni rozstrzygnie się w ciągu najbliższych 2 tygodni. Jeśli decyzja nie zostanie zmieniona, to drzwi do placówki zostaną zamknięte 1 kwietnia. Antyrządowe protesty w Bratysławie. Mimo wczorajszej dymisji premiera Roberta Fico w stolicy i innych słowackich miastach rozpoczęły się protesty antyrządowe. Przeciwnicy rządzącej koalicji chcą przedterminowych wyborów parlamentarnych oraz niezależnego śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza Jana Kucjaka i jego partnerki. Adrian Bąk jest w Bratysławie i rozmawiał z protestującymi. W Bratysławie protestujący zbierają się na placu Słowackiego Powstania Narodowego. Przed tygodniem było ich tu ponad 30 tysięcy. Wśród nich m.in. Peter, który mówi, że sama dymisja premiera Roberta Fico nie wystarczy. Chcemy nowych wyborów, nowego głosowania. Robert Fico i jego rząd jest skorumpowany, nie można mu wierzyć. Wszyscy Słowacy muszą się zjednoczyć, tylko razem możemy zmienić rząd. O 17 rozpoczęły się też protesty w kilkudziesięciu innych słowackich miastach. Do demonstracji ma dojść także poza Słowacją, w 25 miastach na całym świecie, w tym Warszawie. Wczoraj prezydent Słowacji Andrzej Kiska przyjął dymisję premiera Roberta Fico, który wcześniej zapowiedział, że zrobi to pod warunkiem, iż głowa państwa będzie respektować umowę koalicyjną z 2016 roku, a nowy premier będzie pochodził z jego partii Smer SD. Na następcę Fico został desygnowany dotychczasowy wicepremier do spraw inwestycji Peter Pellegrini. Nowy, stary rząd ma powstać w ciągu kilku dni. I jeszcze na koniec zmieniamy temat. Bociany przyleciały na Podlasie. Wybrały gniazdo w okolicy miejscowości Kurowo. Niestety przed nimi kilka trudnych tygodni. Mają kłopot. Przede wszystkim z głodem, bo nie będą miały pokarmu. Płazy jeszcze nie wybudziły się z zimowego letargu. Na tyle szybki, taki raźny ten bocian nie będzie, bo on jest w fazie przelotu, w związku z tym jest osłabiony, troszkę brakuje mu energii. A jedyne, co może dostać do jedzenia, to jakieś myszy polne, które może łowić na łąkach. Mówił dyrektor Łomżyjskiego Parku Krajobrazowego Mariusz Sachmaciński. Przelot bodźków 16 marca nie jest rekordem. W 2008 roku pierwsze z nich przyleciały o 10 dni wcześniej. To był serwis Trójki. A teraz sport i Janek Kałucki. Kończą się kwalifikacje do zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Wirkensund. Jak na razie prowadzi Kamil Stoch, który przeskoczył skocznię i wylądował na 242 metrze. Stefan Hula poszybował 214,5 metra. Maciej Kot osiągnął 207,5 metra. Dawid Kubacki skoczył metr bliżej. Piotr Żyła skoczył równe 200 metrów, a Jakub Wolny 182,5 metra. To oznacza, że w niedzielnym konkursie na pewno zobaczymy wszystkich naszych reprezentantów. Kwalifikacje jeszcze trwają. Przypomnę, prowadzi Stoch, który ma ponad 20 punktów przewagi nad Niemcem Richardem Freitagiem. Przypomnijmy też, że wyniki wliczają się do klasyfikacji generalnej turnieju Row Air. Teraz już piłka nożna, bo trwa pierwsze spotkanie 28. kolejki Lotto Ekstraklasy. Piast Gliwice gra z Zagłębiem Lubin. Po pierwszej połowie jest remis 0-0. Natomiast w drugim dzisiejszym meczu Lech Poznań podejmie Lechię Gdańsk. Faworytami będą piłkarze z Poznania, którzy znakomicie spisują się przed własną publicznością. Dodatkowo trener Lecha Nenad Bielica jest zadowolony z formy swoich zawodników. Kriza jest za nami i ja nie myślę za dużo na rywala. Oni są dobra drużyna, oni w ostatnim roku z tym piłkarzem, który mają też w tym roku, grali bardzo ważną rolę, do końca walczyli za mistrza. Mają te same piłkarze, dlatego będzie trudny mecz. Początek tego meczu o 20.30. Zostajemy jeszcze przy futbolu, bo wszystko wskazuje na to, że Polska zorganizuje Mistrzostwa Świata do lat 20. Impreza odbędzie się w 2019 roku, a oficjalne ogłoszenie jeszcze dziś wieczorem. Teraz już siatkówka, bo trwa spotkanie Trefla Gdańsk z Kuprum Lubin. Ekipa z Trójmiasta wygrała pierwszego i drugiego seta. Za chwilę rozpocznie się trzecia partia. I na koniec Żużel, walczący o powrót do zdrowia po wypadku Tomasz Golob, wrócił dziś z Chin, gdzie przez 2 miesiące poddawał się leczeniu. W przyszłym tygodniu polscy lekarze sprawdzą, czy zabiegi, którym był poddawany w Nianing, coś dały. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam m.in. skoki narciarskie i piłkarska ekstraklasa. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. W Warszawie od kilku godzin sypie śnieg. Przed śnieżycami synoptycy ostrzegają mieszkańców województw lubelskiego, świętokrzyskiego, a także Śląska. Najzimniej w nocy minus 11 stopni będzie w Suwałkach, a minus 3 na Wybrzeżu. Jeszcze apel o spokojną jazdę, bo wiele dróg będzie pokrytych cienką warstwą lodu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kup w MediaMarkt dowolną pralkę lub zmywarkę, a my dodamy półroczny zapas kapsułek lub tabletek gratis. Na przykład kupując wąską zmywarkę Bosch z systemem koszy VarioFlex za 1349 zł oszczędzisz łącznie 170 zł, a kupując energooszczędną pralkę LG za 1549 zł oszczędzisz łącznie 190 zł. Tylko teraz w MediaMarkt. Półroczny zapas tabletek Finish lub kapsułek Ariel gratis. MediaMarkt, precz z nudą! Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok. Najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Black Red White przedstawia 50 lekkich rad. Tylko teraz tysiące mebli kupisz nawet do 20% taniej, a płatność rozłożysz na 50 rat, lekkich jak piórko. RRSO 0%. Tylko do 4 kwietnia. Szczegóły na brw.com.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Opel uczy niemieckiego. Achtung vierzig. Czyli 48. Przez tyle godzin będziesz mógł kupić Opla w najniższej cenie w wyprzedaży rocznika 2017. 16 i 17 marca. Astra już za 51 400 zł. Sprawdź już dziś w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 19. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Szmec. Zapraszamy na notowanie 1885 listy przebojów programu trzeciego. Przypominamy zapominalskim, że dziś jest 16 dzień marca roku 2018. Jak słyszeliśmy przed chwilą, bociany mają problem z jedzeniem, a dziś na ulicy Wiertniczej w Warszawie widziano rodzinę, uwaga, 15 wilków. Tata, mama i 13 małych też szukały w śniegu. Czy jest coś do zjedzenia? Trzymajmy kciuki, żeby ta pogoda jak najszybciej się zmieniła. Teraz zaglądamy na notowanie 47. To był 12 dzień marca roku 1983. Listę dwugodzinną od 20 do 22 prowadził Marek Niedźwiecki. Na miejscu 29 w poczekalni mieliśmy nowość. Zespół Manami Elektrospiro kontra Zanzara. Elektrospiro kontra Zanzara. Elektrospiro kontra Zanzara. To było, szanowni państwo, 35 lat temu. Zespół Clinch to jeszcze pamiętam, zespół Stratus ledwo. Poza tym Rezerwat, Banda i Wanda, RSC Vox, Michael Jackson, Elvis Presley, Slade i na pierwszym miejscu Republika Śmierć w bikini. Notowanie 47. Listy przebojów programu trzeciego. A nasze dzisiejsze 1885 na 50. otwiera podobnie jak przed tygodniem zespół Bocca. In Love with the Dead Man. I'm in love with the dead man. What's the worst that could happen? I'm in love with a dead man. They say that you're in heaven. Przypomnę jeszcze dzisiejszy mail do listy przebywów programu trzeciego. lista.osobista@polskieradio.pl. Na 50 i na 49 bez zmian od zeszłego tygodnia. 49 to Toto i Spanish Sea. Let's do this our own way. Now it's just the two of us. We've got nothing to lose and no one's in our way. If they could see the way you smile at me, how did I ever let you go? Let's dance upon the Spanish Sea. Yeah, yeah, yeah. Close your eyes and come with me. Nawet gdybym nie zapowiedział tego zespołu, a tylko tytuł brzmienia grupy Toto, nie da się pomylić z niczym innym. Ktoś podobno widział jeszcze te dziki, tylko nie wiedział, że jest ich 15. Ja widziałem z góry i policzyłem. Na filmie. Następny utwór zapowie Glaca. Cześć, z tej strony Glaca. Mam przyjemność zapowiedzieć dla was utwór Człowiek z gościnnym udziałem Kory Jackowskiej. Jest to utwór, nad którym bardzo, bardzo długo pracowałem i jestem naprawdę zaszczycony, że refren krakowskiego Splinu mogłem nagrać na żywo i Kora zgodziła się wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Naszą ideą było wskrzesić legendarny utwór, dać mu trochę inny charakter i być może, co jest marzeniem i moim, i Kory, dać Polakom w dość decydujących chwilach odrobinę nadziei i wiatru, który, mamy nadzieję, obydwoje rozgoni wszelkie skłębione zasłony i chmury. Jeżeli są nad nami, to idzie wiosna i oby razem z tą wiosną szła dobra wibracja, dobra atmosfera. Także jestem bardzo szczęśliwy, że utwór trafia na płytę Zang, której premiera już 6 kwietnia, a Kora jest moją wielką, wielką idolką z moich lat młodzieńczych i dlatego jest to moje spełnione marzenie. Dziękuję wszystkim fanom, którzy głosują na utwór. Człowiek. człowiek z blizną. Sam wiesz, że nasza przyszłość jest w moich i twoich rękach. Jedyna prawda uchylasz o dźwiękach. Za nią oddasz duszę i życie. Zobaczysz to, czym wielu może skrycie. Czy żyjesz chwilę, których nie odbierze nikt? Tak to jest tych kilka chwil, które na zawsze zachowasz w sercu. Tak stałem kiedyś w tym miejscu. Tak czułem ten sam ból, że świat pęka pół na pół. Wybrać jedną, tylko jedną drogę. Ruszyć w ciemność, uwierzyć, że możesz. Kochać i wierzyć całym sercem. Daj siebie wszystko i jeszcze więcej. Czeka na miasto z goli. Ciemne, zgłębione zasłony. Same wtedy na raz. Ze słońce twarzą twarz. Było nas trzech, jeden plan, jeden cel. Jedna wizja spełni sen. Zapisać swoje imię, przejścia historii. Tysiące pomysłów, szkiców, teorii. Teraz jestem sam, patrzę za siebie. Niech się zawiesz, niech wspominam siebie. Nie ma we mnie żalu, wściekłości, pretensji. Została tylko pusta, której nic nie przezwycięży. Piszę słowa na początku nowej drogi. Chcę dotrzeć tam, chociaż kolce ranią nogi. Ciemne chmury przesłaniają słońce. Każdy jeden dzień może być moim końcem. Czekam na wiatr, na wybuch, na zmianę. Glaca i jeszcze raz Kora. W tym tygodniu człowiek na 48. Oczko wyżej Cat Stevens. Kiedyś był Cat Stevens, potem był Yusuf Islam, teraz jest znów Cat Stevens. Blackness of the Night. In the blackness of the night I seem to wander endlessly with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out. For this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night, I see a shadow passing by. From the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world, he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star. From the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago. When her parents were happy, she was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Dokładnie jakby były wczesne lata 70. Cat Stevens na 47. miejscu 1885 notowania listy przebojów programu trzeciego. Na 46. Songbird i Głodny. Energii zero mam dziś i czuję w sobie, że nie dotrwam jutra. SMS, krótki list, że czekasz, piszesz mi. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. Noche. Sonberg i Głodny w tym tygodniu na 46. Mamy w tej godzinie listy przebiegu programu trzeciego jeszcze jedną niespodziankę, ale to dopiero za chwilę. Teraz zespół Black Country Communion. Spadek o dwie pozycje w tym tygodniu na 45. Utwór nazywa się Collide. Za 2 minuty będzie w 7:30. Pilna wiadomość dla pana Huberta Skrzykowa. My będziemy ładnie grać, a pan niech dzielnie maluje. 44. w tym tygodniu, 2 w dół. Chris Rea, The Road Ahead. Some poor souls always need to know a place to run and hide. Stepping out into the cold hard rain, a fear to keep locked deep inside. Me, I gotta go. I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead anyway. Give me the road ahead, ahead. Could be a dream that won't come true. Could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where. I got so many reasons I can't stay. No matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Coś nam wygląda na to, że dziki rzeczywiście szukają jedzenia, ale jeżeli było ich 7, proszę pana, to na pewno nie jest to samo stado. Miejsce 43. 1885. Notowanie listy przebojów programu trzeciego. Awans o dwie pozycje. Manic Street Preachers, International Blue. Grupa Many Street Preachers na 43. oczko wyżej. Zespół awansuje aż od 5 pozycji. Nic dziwnego, bo to ulubiony zespół na przykład Christiana Hanke, Marcela Łukawskiego. i słuchacze programu trzeciego. Nazywa się Muse. Grupa Muse w tym tygodniu na 42. A dziś w tonacji trójki miałem przyjemność gościć Katarzynę Groniec. Przyniosła swoją najnowszą wydaną dziś płytę, która nazywa się bardzo ładnie Ach. A u nas awans o 7 pozycji. Pierwsze nagranie z tej płyty, które poznaliśmy, nazywa się Nie kocham. Wiążę swoje serce daleko od ciebie, z każdym kilometrem w kończynach martwieje echem strasznych myśli wybrzmiewa. Katarzyna Groniec na 41. Do 20 brakuje jeszcze 25 minut. Teraz zapowiedziana niespodzianka. Czekaliśmy na tę płytę od dobrych paru lat. Powstawała w Kalifornii. Pomagał Kasi Kowalskiej Ken Rose i przyjaciel, który pracował i z Marianne Faithfull, i z Lionelem Richie, z zespołem Toto, z zespołem Kansas. Tekst angielski do piosenki, którą usłyszymy, napisała, uwaga, Alana Miles. I chyba dlatego ten utwór tak się właśnie nazywa. Alana. W podtytule Tak niewiele chcę. Bardzo chcieliśmy, żeby Kasia sama zapowiedziała ten utwór i złapaliśmy ją na lotnisku w Indiach. Cieszę się, że doczekałam tego momentu, kiedy piosenka ujrzała światło dzienne wraz z klipem. Nosi tytuł Alana. Alana dlatego, że będzie jeszcze wersja angielska. Do wersji angielskiej tekst napisała Alana Miles. To jej zadedykowałam tak naprawdę tę piosenkę w hołdzie dla wszystkich momentów wzruszających, kiedy słuchałam jej, będąc jeszcze młodą dziewczyną. W skrócie jest to powrót do bardzo prostego, organicznego, akustycznego grania i mam nadzieję, że w tej prostocie się słuchacze odnajdą i się to wszystko spodoba. I też chciałabym po prostu pozdrowić wszystkich słuchaczy trójkowych z gorącego Goa. 30 parę stopni. Połączenie, jak słyszę, jest super, także mam nadzieję, że się pięknie będzie tam mnie słuchać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do słuchania piosenki Alana, tak niewiele. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Ty ściga mnie krzyż.

świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale redutę Rodona. Bóg skazał w trakturę i tak jest. Rozszałaj te ludy syny. Pamiętaj te jak Jezusa trenował. Żmęka naszych kody muskali. Za 18 minut będzie 20, nie wytrzymałem i sprawdziłem temperaturę w Barcelonie, żeby zobaczyć jak pan Marek. 16 stopni, szansa opadów 0. Nie najgorzej, choć nie jest to Goa. Na 38 awansował 3 pozycje. Procol Harum i Motel ostatniej szansy. Most all of my life I've been pretty clean. But my best friend's wife was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more appealing than I thought. The next thing I knew, a smile was flashing applause. I was contemplating breaking that big law. Was that really such a surprise? U nich też ewidentnie czas się zatrzymał. Dokładnie jakby to był rok na przykład 69. No i jeszcze raz grupa Toto na 37, tak jak przed tygodniem. Jesteśmy w tej chwili w strefie stabilnej 1885 notowania listy przebojów programu trzeciego, jako że grupa totalnie drgnie, zespół Illusion także. Na 36, tak jak przed tygodniem, kto jest winien? Tak utracił

child of mine. Za 7 minut będzie 8, zagraliśmy prawie w całości dla pana Marka w Barcelonie, na pewno się strasznie ucieszy. Nowość na 33. Sade, Flower of the Universe. Na 32. Bob Dylan w nowej wersji. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Przyznam, zawsze jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o dotykanie i przerabianie klasyki. W tym wypadku powiem tak. Ujdzie awans o 6 pozycji Masters of War Boba Dylana w nowej wersji. Na 31. Król. Dwuczłonowy tytuł. Całą ciszę, pokój nocny. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem. Autopromocja. Brawurowo grał w kabarecie Olgi Lipińskiej i kultowym filmie Miś Stanisława Barei.